Cesta uběhla v družném hovoru celkem rychle. Zastavili jsme před chatkou, kde už stepoval zbytek účastníků chystané akce. Dva z nich jsem znal z mého bývalého zaměstnání, zbytek jsem viděl poprvé v životě. Tohle jsou Tomáš a Jakub, představil mi Lukáš dva neznámé. Tohle je Jav, byl jsem představen i já svou internetovou přezdívkou. Jelikož jsme měli ve firmě Martinů víc, začalo se mi tak říkat docela běžně. Nebránil jsem se, vlastně se mi docela líbí mít jméno, co jsem si dal sám. Nazdar, přijal jsem podávané pravice, potřásl rukama i zbytku kamarádů a pak se vyrazilo do blízkého krámku. Pro něco na rozjezd. Z nuzného výběru místního alkoholu jsme nakonec nakoupili 6 lahví tuzemáku a pár 2litrovek kofoly. Ne, že bych proti českému rumu něco měl, ale osobně bych dal přednost spíš té vodce. Ale co, když už se to koupilo? Zbytek dne a večer se mi už nějak slévá. Nejdřív se zábava rozbíhala celkem pomalu, pak se hladina alkoholu v krvi všech zúčastněných pomaličku začala zdvihat a pak padl návrh, aby se šli hrát šipky. Byl tuším Radimův, ale tak docela jistý si tím nejsem. Tou dobou se mi už hlasy začaly spojovat do monotónního šumu. Ani si moc nepamatuju, jestli jsme ty šipky hrát šli. Jen vím, že někdy později jsme vyrazili pro další lahve. Taky mi někdo vypil mou sklenku. Já pak zase jeho. Televize hrála. My se smáli jako blázni. A pak jsem musel asi usnout, nebo co. Nevím, co mě probudilo. Snad nepohodlná poloha, snad absolutní ticho. Opíral jsem se pravou tváří o studený porcelán a rukama objímal záchodovou mísu. Otlačenina mírně bolela, ale jinak mi bylo celkem fajn. Jen brýle se mi poděly neznámo kam. S poněkud nejistým pocitem v nohou jsem vstal a vyšel z dvojrece. Uvnitř se svítilo, ale jinak byla všude tma a ticho. Dokonce ani to Lukášovo štěně nebylo nikde slyšet. Opatrně, potichoučku jsem zhasl a vydal se najít nějaké místo na přenocování. Z toho, jak je všude klid, jsem usuzoval, že jsem to asi s tím zatraceným tuzemákem trochu přehnal. Když mi hlavou bleskla vzpomínka na nesouvislé věty pronášené v ruštině, rázem jsem věděl, že dnešní akce patřila k těm bouřlivějším. Nevím, proč mluvím rusky, když se napiju víc než zdrávo, ale je to neklamné znamení, že přestávám vědět, co dělám. Já totiž rusky neumím. Dopotácel jsem se do kuchyně nebo kam a rozhlédl se v úkolní tmou. Spod stolu vyrazilo něco malého, bílého, hlasitého. Sháčkem. Udělal jsem nazuřivé pudlí štěně. Jestli něco, tak ho to ještě víc naštvalo. Chystal jsem se mu vysvětlit, že takhle vzbudí celý barák, ale nedostal jsem se k tomu. Odkud si se vynořil i majitel psa, otázal se poměrně nelogicky, jestli chci někam spát a po mém souhlasu mě vybavil polštářem a dekou. Uložil jsem se s tím vedle kýmsi obsazeného gauče a do 5 sekund nevěděl o světě. To zas bude ostudy. Jak nerad se probouzím, tak ty chvíle na rozhraní spánku a bdělosti mám rád. Než se objeví první myšlenka, než si uvědomím sebe sama, než zapadnu do vyježděných kolejí svého života. V těch chvílích nemám žádné starosti, nic mě netrápí, nic mě nebolí. Je mi prostě fajn. Přesně takhle příjemné to bylo i tentokrát. Chvilku. Pak se mi zrak zaostřil na blízkou pudlí tvář, v hlavě mi s jásotem vyrazilo hejno sršňů nacvičovat letecký den a já zjistil několik zajímavých věcí. Jako třeba to, že mi někdo vyrval jazyk a nahradil ho jakousi cizí koženou věcí. Potom taky to, že i pudlí štěně se dokáže dívat pohrdavě. Další zjištění už byla příjemnější. Brýle jsem objevil na stolku, sice trochu špinavé, ale jinak v pořádku. Možná se mi to jen zdálo, ale mám dojem, že jsem si chvíli myslel, že skončili v tom záchodě. Záchod, bože! Zanaříkal jsem. To zas bude ostudy. Když jsem se vyhrabal z tvrdého provizorního lože, následovaly další poznatky. Klouby se mi ohýbaly nějak divně, hlava se nehezky točila a chuť v puse byla taková, že bych to nepřál nejhoršímu nepříteli. Nenávidím tu zemák. Znechuceně jsem se zašklebil na psa a pokusil se vyčistit neznámé fleky na své optice. Sice to nešlo, ale můj výraz zahnal opovržlivě se tvářící zvíře kamsi do hlubin bytu. Taky dobře, Byl jsem asi v polovině druhé čočky, když se přímo přede mnou otevřely dveře a do neostrého zorného pole mi vplula polonahá Lukášova holka. Kateřina se jmenuje, má krásné tmavé vlasy, hluboké modré oči a moc pěknou postavu. Ne, že by mě to v téhle chvíli sebemíň zajímalo. Půvabné stvoření zahuhnělo, prosmíklo se kolem mě a zmizelo kdesi v koupelně. Z gauče za mnou se mezitím zdvihlo další stvoření, tipoval bych to na Radima, ale já takhle bez brýlí vidím vážně docela blbě. Protáhl se, vrávoravě vstal a toporně mi zmizel ze zorného pole. Lidská povaha je něco úžasného, kde si uvnitř mě zahřálo vědomí, že blbě nejspíš nebude jen mě. V snídani byla zbylá kofola. Kofola a nepřítomné pohledy. Nepřítomné pohledy a kocovina sálající ze všech přítomných očí. Pes strčil hlavu do dveří, vážně si nás změřil a pak už jsem ho nikdy neviděl. Tomáš s Jakubem se prý vypařili někdy před půlnocí, bylo mi kýmsi sděleno. Parchanti, jim takhle blbě asi nebude. Téměř beze slov jsme vyšli před chatu a snad se ani pořádně nerozloučili. Léto neléto, byla zima, zuby mi nekontrolovatelně jektaly a z představy nestráveného v zaměstnání se mi zdvihal žaludek. Jediné, co mě hřálo u srdce, bylo vědomí, že to přece jenom nebylo zase tak špatné. Vidět kamarády po dlouhých 2 měsících, zapomenout na práci, dostat z hlavy všechny starosti a chovat se chvíli jako normální chlap. Teda jako hovado. No, to je jedno. Lukáš mě vysadil před budovou technoprojektu, kde pracuju. Podali jsme si ruce, něco zamumlali a já vyrazil vrávoravě ke vchodu. Hlavou a hučením v ní mi prolétl šíp závisti, ten mizera si moudře vzal dovolenou, mě něco takového nenapadlo. Když se to tak vezme, jsem spíš usedlejší člověk. Rusky moc často nehovořívám. Jestli mi někdy den v práci připadal jako nekonečný, tak jsem nevěděl, co to nekonečno je. Vypil jsem snad 5 litrů vody. Zjistil jsem, že brýle nejsou ani tak špinavé, jako spíš odřené o tu záchodovou mísu. Taky jsem zjistil, že přesně vidím pořád stejně, jen nesmím moc koukat bokem. Jinak jsem jen seděl, snažil se nehýbat a civěl do monitoru. Děkoval jsem přitom neznámým božstvům práce za to, že dneska přijela delegace z Prahy. Šéfové se zavřeli v kanceláři, nechali si přinést kávu a o své poddané se nestarali. Kdybych měl vykazovat jakoukoliv smysluplnou aktivitu, asi bych se u toho zhroutil. Na monitor se dá tupě zírat celých 8 hodin bez jediné užitečné myšlenky. Nenávidím tu zemák. Veronika mě přivítala jako typický představitel ženského pokolení. Nejdřív hromada řečí, pak teplá polívka a nakonec uložení do postele doprovázené milým pohlazením po čele. Manželské povinnosti budeme muset nechat na jindy. Druhý den už mi nic nebylo. Ty další taky ne. Můj život se vrátil do vyježděných kolejí. Na pár dlouhých měsíců. Mám rád Vánoce. Miluju ty nervózní davy lidí, mám rád vánoční hudbu znějící na každém rohu a hrozně rád chodím s Verčou po nákupech. Dělává si ze mě legraci, že asi nejsem normální chlap. Normální chlap prý nákupy nenávidí. Já jí na to odpovídám, že spíš než běhání po obchodech mám rád chvilky s ní. Pokaždé se potěšeně zapíří a odvětí, že to na věci nic nemění. Letos to vypadá na pořádnou, sněhem prosycenou zimu, takže se moje milá choulí v kožíšku a tlusté pletené čepici. Ta, spolu s červeným nosem, jí sluší tak, že jí mám chuť povalit do sněhu a dělat s ní takové věci, až by maminky musely dětem zakrývat oči. Jeden před štědrým dnem a já se na zítřek těším jako malé děcko. Nesnad kvůli dárkům, kaprovi, našemu rozzářenému stromku nebo vánočnímu milování. Tedy nejen kvůli tomu. O těchhle Vánocích plánuju dát Veronice něco důležitého, osobního, něco, na co se těším už dobrého půl roku. Malý, nádherný, zlatý zásnubní prsten. Ten, co ho ještě musí mít koupit. Jasně, mohl jsem se vymluvit na to, že chci jít pro mou milou sehnat ještě nějaké překvapení, ale nechtěl jsem jí to říct takhle na rovinu. I když by nemohla tušit, jak velké překvapení myslím, stejně by to nebylo ono. Tedy, asi by to bylo jedno, ale já cítím, že čím větší překvápko, tím líp. Takže se jí budu muset zbavit nějak nenápadně. Jenže jak? Nakonec, po dlouhých, předlouhých minutách přemýšlení, mě nenapadlo nic lepšího než trapně nasimulovat neexistující telefonický hovor. Hádal jsem se do vypnutého telefonu se šéfem, zuřivě obhajoval právo na svoje soukromí a připadal si přitom jako vůl. Nedá se nic dělat, já do té firmy fakt musím, pokrčil jsem omluvně rameny a vykouzlil na tváři provinilý výraz. Jelikož jsem právě sehrál brutálně amatérské divadlo, šlo mi to provinění docela dobře. Ale za hodinku, maximálně dvě, jsem doma a uděláme si super večer, OK. Vlepil jsem ještě Verče pusu na pusu a odchvátal do firmy. Tedy jako, směr jsem obezřetně změnil až po několika stech metrech. Jedna ulička, druhá ulička a už jsem vcházel do malého, útulného zlatnictví. Ten jemně tepaný prsten mám vyhlídnutý už řadu měsíců. Chodívám se na něj dívat snad každý týden, jak mi to vyjde. Pokaždé při tom trnu, aby mi ho neprodali, což mým napnutým nervům moc neprospívá. Jasně, mohl jsem ho koupit už dávno, tak špatně zase nevydělávám. Jenže na tomhle je něco osudového. Koupit prsten před nejkrásnějšími svátky roku, hned následujícího dne požádat svou milovanou o ruku. Osudovost, to je zkrátka moje. Z obchodu jsem vyšel sice o pořádných pár tisíc chudší, ale za to se mi kolem žaludku svíral zvláštní pocit. Nervozita říznutá nadšením, nejspíš. Jelikož mi cesta do zlatnictví i s nákupem nezabrala víc než pár desítek minut, zapadl jsem na další dvě hodiny do útulné kavárny hned na kuřím rinku. Popíjel jsem kapučíno, sledoval za oknem bruslící omladinu a krabička s prstenem mě hřála v kapse ještě víc než to kafe v žaludku. Každou chvíli jsem vrhal pohled na hodinky, ale nedovolil jsem si odejít dřív, než velká ručička dvakrát obkroužila ciferník. Když už svůj nákup maskuju přes časem v práci, tak to maskování taky musí nějak vypadat. Celou cestu domů jsem se skoro vznášel, miniaturní krabičku bezpečně zapnutou v jedné z kapes své kožené bundy. Já, na rozdíl od Veroniky, jsem člověk chladnomilný. Protiklady se prý přitahují. V mém případě je ta přitažlivost přímo enormní. Doma mě čekalo překvapení. Daleko, daleko větší, než jsem chystal své milé já. Jen ne tak příjemné. Moje milá se vypařila. Nemyslete si, že jenom sedíme doma a zahříváme postel jako dvě hrdličky. Počáteční zamilovanost nás ani po víc než roce společného bydlení neopustila, ale samozřejmě máme oba svoje známé. Já své kamarády sice vídám zhruba tak čtyřikrát do roka, práce je prokletí, žrout času a zkáza přátelství lidského, to by měl někdo vytesat nad vchod úřadu práce, ale Verča si čas na svoje kamarádky najde podstatně častěji. No jo, holky to taky mají podstatně jednodušší než my chlapy. Jim stačí kávička v bytě, kdežto my musíme hezky poctivě na pivíčko do hospy. To je pak těžké, ale zpátky k tématu. Chtěl jsem tím vším říct, že nepřítomnost mé milé by mě za normálních okolností nijak nevyplašila. Jenže teď bylo na první pohled vidět, že tohle jsou všechno jen nenormální okolnosti. Z bytu totiž zmizela nejen Veronika, ale taky většina jejich osobních věcí. Oblečení, boty, pár oblíbených knížek a DVD. Jedna věc naopak přibyla, i když věc, vzkaz. Našel jsem ho až po čtvrt hodině nechápavého procházení našeho minibytečku. Byl napsaný stylově rtěnkou na zrcadle a z roztřeseného písma jsem byl schopen poznat, že jej má milá psala ve stavu hodně blízkém vražednému vzteku. Jinak jsem toho totiž moc nechápal. Viděla jsem to video, stálo na zrcadle. Stál jsem před zrcadlem, na tváři výraz tupou na obecného. Ať jsem přemýšlel, jak jsem přemýšlel, nenapadalo mě jediné video, které by mohla mít Veronika na mysli. O tom, že by kvůli nějakému filmu zmizela z bytu bez vysvětlení, ani nemluvě. Poškrábal jsem se nerozhodně v rašícím strništi, vylovil z kapsy mobil a vytočil její číslo. Tak rychle mi ještě nikdo nikdy nezavěsil. Zkusil jsem to po druhé, zkusil jsem to i po třetí. Při zhruba 50. pokusu jsem to vzdal. Nezbylo než si přiznat, že se mnou moje láska odmítá mluvit. Jenže proč, kua, proč? Tázal jsem se prázdného bytečku. Z jeho opuštěné tichosti na mě začala sedat deprese. Po čele mi už asi půl hodiny tekly vydatné potůčky potu, kolem kloubů mě tak divně mrazilo a úzkostí se mi nehezky třásly ruce. Měl jsem pocit, jako by mě někdo vytáhl z příjemného snu a hlavou napřed mě zarazil do studeného hrobu. Nejspíš mého vlastního. Usadil jsem se na gauč, obrátil do sebe hrnek čaje z termosky a sevřel si hlavu v dlaních. V krku mě začalo nepříjemně škrábat, ale to mě v tuhle chvíli nezajímalo ani dost málo. Co jen to přeletělo Veronice přes nos? Jaké video? Kde mohla vidět nějaké video? V tu chvíli mě osvítil záblesk nápadu, nebo spíš odlesk monitoru. Stěžka, pořád ještě navlečený do bundy, jsem došel až k našemu společnému počítači a pohybem myši zahnal spořič obrazovky do hlubin elektronické neexistence. Na pozadí s palmami, pláží a teplým mořem jasně zářilo jediné malé okénko ICKčka. Je to celkem ironie, ale v tu chvíli jsem necítil ani stín obav. Vůbec mě nenapadlo, že by mi Lukáš mohl psát něco, co by mohlo mít se stávající situací cokoliv společného. To poznání nepřišlo ani ve chvíli, kdy jsem si přečetl krátký řádek textu. Docela prdel, co? Stálo tam. To poznání přišlo až pak. Ve chvíli, kdy mi zrak padl na info o uloženém souboru. Samozřejmě bylo to video. A samozřejmě bylo toto video. Sesypal jsem se na otočnou židli a zíral jako na svaté zjevení. Na videu jsem byl já, jak jinak. Kromě mě tam byla ještě postel, pomačkaná prostěradla a Kateřina. Lukášova holka. I přes mizernou kvalitu videa, zřejmě mobilem pořízeného, jsem toho z ní viděl daleko víc, než tenkrát naživo. Její dlouhé, opálené stehno se tisklo k mým intimním partiím, kulatý zadeček se rytmicky vlnil a štíhlé paže mě ovíjely jako hedvábní hadi. Záplava dívčích vlasů mi napůl zakrývala obličej, moje levá ruka objímala mladé tělo kolem pasu a pravá zlehka spočívala na dívčině šíji. Boltec jejího levého uška nejspíš končil mezi mými zuby, ale to už jsem si jen domýšlel. Do prdele, to ne. Vydechl jsem hlasem prosyceným hrůzou, když mi došlo, jak tenhle pohled musel zapůsobit na Veroniku. Zkoušeli jste někdy poznat z videa zachyceného mobilním telefonem duševní stav natáčeného? Věřte mi, je to nemožné. Ve skutečnosti jsme byli tenkrát Kateřina první já tak mrtví, že jsme nemohli vědět o světě. Aspoň ve mně tedy nevzbudil pohled na erotickou scénu vůbec nic, ani záblesky vzpomínky. Kateřina se nejspíš jen tak vrtěla ze spánku, kdežto mé ruce nejspíš někdo do intimní pozice naaranžoval. Aby byla větší sranda. Jenže kdo něčemu takovému uvěří. Na videu to vypadalo tak, jako bychom si nespoutaně užívali, alkoholem maximálně příjemně povzbuzeni. V zápětí mě v těsném závěsu napadly dvě myšlenky. První, ve skutečnosti se nic nestalo, nic jsem neprovedl. Druhá, Veronika to musí pochopit. Prostě musí. Vždyť já ji přece miluju.